سونے نبی دا پیارا علی علی سچیا دا سہارا علی علی سونے نبی دا پیارا علی علی سچیا دا سہارا علی علی اللہ دے سارے ولیاں دی اللہ دے سارے ولیاں دی اکھیاں دا تارا علی علی اکھیاں دا تارا علی علی علی امام پہلا علی دی اچھی شانے علی دی صفت دے اندر ویکھو سارا پاک قرآنے علی امام ہے پہلا حق دا علی دی اچھی شانے علی دی صفت دے اندر ویکھو سارا پاک قرآنے رب دے قرآن دا کر دا اے رب دے قرآن دا کر دا اے ہر ایک سی پارا علی دی راتے چلن والا جنت دے وچ جاوے علی دا جیڑا بن جاندا اے علی او بخشاوے علی دی راتے چلن والا جنت دے وچ جاوے جنت وی پکارے علی علی جنت وی پکارے علی علی کو سر دا کنارا علی علی کو سر دا کنارا تے گنج شکر وی علی دنارے لائے علی علی دا برد پکا کے بلیاں رتبے پائے داتا پیا تے گنج شکر وی علی دنارے لائے میں اے وی گل نو من دا ہاں میں اے وی گل نو من دا ہاں بلیاں نو سہارا علی علی بلیاں نو سہارا اثر بڑان دی خاطر سورج نو پرتایا پاک نبی نے علی دا غازی کڈا مان بدایا علی دی اثر بڑان دی خاطر سورج نو پرتایا رب اک او علی بنایا اے رب اک